الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وبارك وسلم. ابتداء ربط و مناسبت این سوره مبارکه با سوره های گذشته، ما در آغاز قرآن مجید، ابتداء قرآن مجید خدمت شما عرض کردیم که بر اساس تقسیمی که حضرت مولانا حسین علی رحمه الله قرآن مجید را تقسیم می فرماید، به چهار قسم، به چهار بخش، ایشون معتقدند که هر بخش با الحمدلله آغاز میشه. بخش اول قرآن مجید از سوره فاتحه است تا سوره انعام، که در این بخش بیشتر بحث خالقیت الله عز و جل است. و قسمت دوم و بخش دوم از سوره انعام هست تا سوره کهف، که در این بخش علاوه از بعد از خالقیت بحث ربوبیت است، که الله که خالق هست، رب هم او هست، پرورش دهنده تمام عالم او هست. و بخش سوم از سوره کهف، از اینجا با الحمدلله بازم آغاز میشه، میره تا سوره سبا، که در این بخش بحث مالکیت هست، مالکیت الله عز و جل، که مالک تمام عالم، تصرفات، اختیارات، پادشاهی مطلقا مال او هست، در دست او و در اختیار او هست. و ربط دیگر با سوره گذشته اینه که مشرکین همیشه دو چیز را از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مطالبه می کردند. یکی این که فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، عذابی که میگی اون عذاب را بیار. دوم، قالوا لولا یأتینا بآیة من ربه، چرا معجزه ای که ما می خواهیم نمیاری. خب در دو سوره گذشته هر دو جوابشون را دریافت کردند. در سوره نحل خواندیم اتا امر الله، اون عذاب آمد، اگر تحملش دارید بیستید در مقابلش. چنانچه خواندیم در اون سوره که 7 سال پیاپی قحط آمد. و در سوره بنی اسرائیل بحث آیه آمد، معجزه آمد، الله تعالی معجزه اسراء و معراج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را به عنوان یک آیه بزرگ. البته بعد از اون درباره قرآن آمد، اشاره به این بود، اونجا این اشاره را فراموش کردم عرض کنم که بزرگتر از اون معراج خود این قرآن است که قل این اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن. جن و انس جمع بشن بیارن مثل این قرآن نمیتونن. پس در سوره بنی اسرائیل بیان معجزات هم آمد. حال در این سوره بعضی از شبهاتی که مشرکین داشتن اون شبهات پاسخ داده میشه. در سوره مبارکه کهف چی پاسخ داده میشه؟ شبهات. مثلا یکی از شبهات درباره این هفت نفر بود. هفت نفر از جوانها، شبهه اول همینه، هفت نفر از جوانها چندین صد سال خوابیدند، نه نیاز به غذا داشتند، نه نیاز به از کنم که چیزی دیگه داشتن، لباس داشتن. بعد از 300 سال بلند شده، این قطعا کسی میتونه که اون به درجه الوهیت برسد، به درجه خدایی برسه، نیاز به خورد و نوش نداره، نیاز به لباس نداره، 300 سال تمام خوابیده. به همین خاطر مشرکین مکه گاهی نان درست می کردن و این نانها را خیرات می کردن، به اصطلاح تقسیم می کردن، صدقه می کردن. 7 نان به نام اصحاب کهف و 8 به نام سگشون، یعنی برای اونها نظر و نیاز حتی می دادند. خدای عزوجل در این سوره جواب داد به این شبهشون. شبه دوم در رابطه با جنات بود که جنات هم متصرف هستند، کارهای خارق العاده و عجیب و غریب می کنند. از و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، الله عز و جل درباره حقیقت و ماهیت هم فرشتگان هم جنات توضیح داد. شبه سومشون درباره خضر نبی بود که درست موسی اگر غیب نمیدانست، عالم الغیب نبود، خضر پیغمبر میدونست. حتی درباره آینده میدونست اتفاقی میفته، لذا پیشگیری میکرد بعضی از اتفاقات و مشکلات. که در این سوره به این شبه هم پاسخ داده شده. و چهارمین اشکال و ایرادی که اونها داشتن درباره ذوالقرنین که این قدرت خدایی داشت که مشرق و مغرب را همه جا را تصرف کرد و هر چی که دلش میخواست انجام میگرفت به همون صورت میشد. همیشه مشرکین از بعضی از چیزهای خارق العاده و عجیب متأثر میشند و اونها را به عنوان اله و معبود خودشون انتخاب میکنند. پس درباره ذوالقرنین هم چنین عقیده داشتن، یک انسانی که مشرق و مغرب را فتح کرده، همه دنیا را تسخیر کرده، این قطعا قدرتی ما فوق الاسباب، قدرتی بالاتر از قدرت عادی انسان ها دارد. الله تعالی این هم پاسخ داد. این 4 شبهشون که یکی در رابطه با اصحاب کهف بود، یکی درباره جنات بود، یکی درباره علم غیب خضر نبی بود، یکی درباره ذوالقرنین بود، الله تعالی در این سوره جواب میده. شأن نزول سوره را عرض کردم که مشرکین سفری داشتن به مدینه طیبه، نماینده هایشون نضر بن حارث و عقبه بن ابی معید. از یهودی ها خط می گرفتند، اونها درباره 3 سوال گفتم بپرسی. یکی روح بود که ما در این سوره خواندیم، 2 دیگه، یکی درباره این که اون 7 اون 7 کی بودند، کجا رفتند، چقدر ماندند در غار، که در این سوره مبارکه الله عز و جل به تفصیل جواب داد. دوم اون پادشاه کی بود که از مشرق تا مغرب همه جا را فتح کرد و همه جا را تسخیر کرد. الله عز و جل در رابطه با ذوالقرنین هم در این سوره مبارکه جواب دادن. اما ابتدا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که فرمودن فردا جواب میدم، بدون انشاءالله بود دیگه، چون هر روز جبرائیل می آمد دیگه، روز بعد جبرائیل نیامد تا 15 روز هم اجازه نیافت. بعد از 15 روز الله عز و جل تذکر داد ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله، نگو که من این کار را فردا میکنم اگر به مشیت الهی موکول کن، به خدا ان شاء الله بگو. پس بعد از اون مدت که جواب ها آمد، الله عز و جل مسائل را روشن فرمودند. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، ابتداء مقدمه هست و در این مقدمه توحید هست. حمد من در اول سوره فاتحه عرض کردم که از نظر شیخ رحمه الله این الف لام عهدی هست، هر حمد و تعریفی مراد نیست، خیلی تعریفات هستن که اصلا لایق ذات باری تعالی نیستن. برای ما انسان ها تعریفن، نسبت به خدای عزوجل اونها تعریف به حساب نمیان. دیگه خیلی تعریف ها هستن که مشترکند در رابطه با الله حقیقی، در رابطه با غیر خدا مجازی. مثلا خدا رؤوف الرحیم است، به پیغمبر خدا هم در قرآن گفته شده بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اینجا باید محامدی تعریفاتی ذکر بشه که لله لام لام اختصاص است، مخصوص خدا باشد. اون تعریفات در غیر خدا صدق نمی کنه. به این خاطر حمد را الحمد الف لام شیخ می فرماید که عهدی هست، مراد اون تعریفاتی هستند که اثبات می کنند الوهیت خدا را. مثلا خالق، مالک، رازق، مدبر، متصرف، عالم الغیب، مشکل کشا، این تعریفات مراد است که غیر از خدا اینا را کسی ندارد. به هر حال تعریفات و محامدی که ویژه اله هستند ثابتند فقط و فقط برای الله. الذي انزل على عبده الكتاب، اون اللهی که نازل فرمود بر بنده خودش. این عبادت، عبادت تشریفی هست، شرف بندگی را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داره. قبلا در اول سوره بنی اسرائیل هم خدمت شما عرض کردم، علما میگویند اگر صفتی والاتر از این صفت برای پیغمبر بود قطعا الله اون صفت را بیان میکنه. پس بالاترین صفت پیغمبر عبدیت الله است. اشهد ان محمدا عبده و رسول و لم یجعل له عوجا. الله از این فضیلت منزل است، فضیلت قرآن است، نازل کرده بر بندش و الله تعالی در او هیچ نوع کجی قرار نداده، نه لفظی نه معنوی. قرآن مجید توش اعوجاج نیست، توش کجی نیست، قیما یعنی محکم هست، قابل نسخ نیست، مثل کتابهای بنی اسرائیل، کتابهای انجیل، تورات، اینا منسوخ شده. قرآن نه، کتابی بعد نمیاد دور منسوخ کنه. لینذر بأسا شدیدا من لدن، تاکه به وسیله این بترساند از عذاب شدیدی که از جانب خداست. این تخویف اخروی هم از فریضه الرسول هم است، یعنی این کتاب را ما نازل کردیم تا پیغمبر ما از عذاب شدید روز قیامت بندگان را بیم بدهد. و تنها تخویف نه، تبشیر هم، اون منکرین را بیم بده، اینجا مؤمنین و منیبین را بشارت بده. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، مجده بدهد مؤمنین آنانی که عمل صالح انجام میدن، مجده بچی ان لهم اجرا حسنا. این بیان بشارت است به این مطلب که برایشان اجر حسن است و اجر نیکو هست. ماکثین فیه ابدا، همیشه میمانند در آن به صورت ابد، در اجر حسن، در بهشت. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. اعاده لبعد العهد، اونجا بحث لينذر آمد، اما چونکه اینجا میخواهد موضوع بنووت را و نائب بودن را و نائب گرفتن خدا را مورد مذمت و رد قرار بدهد، دوباره ينذر را تکرار فرمود. و تا بترساند آنهایی را که گفته اتخذ الله ولدا، خدا برای خودش نائب گرفته. ولد به معنی نائب هست، چون این بحث اتخاذ است. اتخاذ به معنی تبنی، پسر خواندگی. پس اون نظر شیخ رحمه الله تقویت میشه که میفرما اونها حقیقتا فرزند خدا نمیدانستن که الاعوذ بالله از طریق الله متولد شده باشه و فرزند خود خداوند باشه، بلکه منظورشون محبوبیت بود. خداوند اونها را به پسر خواندگی گرفته. یهود عزیر را میگفت تا مسیحیان عیسی را میگفتند و نائب خود گرفته. ما لهم بهی من علم، نیست برای اینها نسبت به این موضوع هیچ نوع علمی، یعنی نسبت به موضوع تبنی کجا خدا اینا را برای خود اتخاذ کرده به عنوان ولد، اینا علمی ندارن. ولا لآبائهم، و نه پدرانشان، پدرانشان هم علم ندارن. اونایی که اینا تقلید از اون که پدران میکنن، اونا چی میدانستن؟ کبرت کلمتا تخرج من افواههم. الله عز و جل می فرماید سنگین هست این کلمه ای که از دهانشان خارج میشه، یعنی خیلی کلمه سنگین کفر بزرگی دارند اینها تلفظ میکنن. این یقولون الا کذبا، اینها نمیگوین مگر کذب میگوین، مگر دروغ میگوین. فلعلک باخع نفسک على آثار. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از این نوع کفرگویی ها هم ناراحت میشد، نگران میشد و هم زیاد تمنا داشت برای ایمان آنها. الله عز و جل ذکر میفرماید اون تمایل قلبی پیغمبر را. فلعلک باخع نفسک، این لعل برای ترجی میاد، ولی اینجا برای ترجی نیست، اینجا به معنی شاید نیست، اینجا به معنی اشفاق است، شفقت بر پیغمبر. الله عز و جل بر پیغمبر خودش شفقت میکند، یعنی اینقدر بر خود فشار نیار، خودت را داری از بین میبری. فلعلک باخع نفسک، تو در حلاکت میندازی خودت را، یعنی خودت را از بین میبری على آثار پشت سر اونها که چرا اینا ایمان نمی آورد. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث، اگر اونها ایمان نیاورند به این پیغام، به این سخن، شما خودت را از بین میبری از روی اسف، از روی تأسف، از روی حسرت خوردن. بزن شما نگران نباش، ناراحت نباش، اونها ایمان مقدرشون نیست، چند روزی در دنیا میمانند، در دنیا عیش و نوش میکنند، آخر خدا به کیفر اعمالشون میرساند. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما قرار دادیم آنچه که روی زمین هست زینت برای زمین، یعنی تمام امکانات دنیا، زرق و برق دنیا زینتی هست، زینتی هست که چند روزی مردم دلشون خوشه، چه ساختمانش، چه باغش، چه پول و مالش، چه زر و سیمش، این زینتی است. لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا بیازماییم اینها را که از نظر عملی کدامی کشون زیباتر عمل میکند. لذا الله عز و جل دنیا و زرق و برق دنیا را برای امتحان و عمل زیباتر قرار داده. و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، الله می فرمه یه روزی همه این زینت تمام میشه، همه زرق و برق به پایان میرسه، ما قرار میدیم اون چی که روی این زمین هست سعیدن جرزا، یک میدان صاف، جرزن یعنی بی آب و علف. مطلب اینه که یک روزی همه این ساختمان ها از بین میره، همه این دستگاه ها و تشکیلات از بین میره، همه باغات و کشتزارها از بین میره، آخر زمین تبدیل به یک ویرانه میشه، به یک میدان بی آب و علف میشه، بی آب و گیاه میشه، هیچ اثری از آبادی نمیبینه. بس واقعا زینت موقت هست، یعنی زینت هم از بین میره. خب این مقدمه بود. حال الله عز و جل میپردازن به اصل موضوع سوالات اونها که در رابطه با اصحاب کهف بود. الله میفرماید ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. آیا شما میپندارید که اصحاب کهف و اصحاب رقیم از آیات عجیب ما هستند؟ از نشانات قدرت هستند؟ معنی اینه که بله هستند، ولی تنها اینها نیستند. این موضوع، موضوع اصحاب کهف برای اونها عجیبه که به عنوان یکی از آیات خدایی اونها میدانند و میپندارند، ولی این سائلین، این کسانی که سوال میکنند، خبر ندارند که خداوند آیاتی بس بزرگتر از این آیات دارد. الله در این دنیا آیاتی عظیمتر دارد. قال طبری، امام طبری میگوید تقریر له علیه السلام علی حسبانه، بر اون گمانی که پیغمبر داشت بر اون تقریر است، على ان اصحاب الكهف على حسبانه ان اصحاب الكهف كانوا عجبا، که اصحاب کهف واقعا کارشون جریانشون عجیب است. به معنا انکار ذلك عليه، این را الله عز وجل انکار میکنه به این معنا که الله يعظم ذلك بحسب ما عظم عليك السائلون من الكفره، این را خیلی بزرگ ندان اونطور که سائلین سوال میکنن. فَإِنَّ سَائِرَ آيَاتِ اللَّهِ أَعْظَمِ مِنْ قِصَّتِهِ، تفسیر بحر المحیط، بقیه آیات الهی از قصه اصحاب کهف خیلی اعظم، خیلی بزرگتر است. لذا الله عز و جل آیاتی بزرگتر از این آیات دارد. لذا شما فکر میکنی این از آیات عجیبه، یعنی فقط همین؟ نه، دیگه آیات عجیبتر و عظیمتر الله عز و جل هم دارد. خب به اینها گفته شد اصحاب الكهف و الرقیم. بعضی میگن که کهف و رقیم همون یکی هست، نام غار، به غار کهف میگویند و رقیم به اون کوهی میگفتند، نام اون کوهی هست که این غار در اون بود. بعضی میگویند که نه، رقیم یعنی تابلو، اون سنگی که اون سنگ را تابلو کردند و بر اون نام اینها را حک کردند و بعد از وفاتشون اونجا نصب کردند، به اون تابلو میگن رقیم. به این خاطر اینها را اصحاب الرقیم هم میگن. بعضی معتقدن نام اون شهر هست. ببینید چند تا عبارت کوتاه کوتاه. قرطبی میگه الکهف النقب المتسع فی الجبل. کهف میگوین اون سوراخی که وسیع باشد در کوه. غار در هم زبان عربی هست، غار اون کوچکتر را میگوین، کهف بزرگتر را میگوین. الرقیم قیل نصب الى حجر رقم فيه اسماءهم. مفردات امام راغب نوشته رقیم گفته شده که به اون سنگی گفته میشه که اسماء اونها اونجا نوشته شده. تفسیر کبیر گفته قال الفراء الرقیم لوح كان فيه اسماءهم. رقیم اون لوحی هست که نامهاشون نوشته شده. زعم کعب، کعب احبار معتقد است انها قریه خرجوا منها. رقیم نام اون شهری هست که اینها از اونجا خارج شدند. الا ای عالم، الله می فرماید اصحاب کهف و رقیم، شما فکر میکنید از آیات عجیب نشانات خاص قدرت ما هستند. اذ اول فتیت الى الكهف، ابتداء الله عز وجل قصه را داستان را به صورت اجمال بیان می فرماید. زمانی که فتیه جوانها رفتن به سوی غار، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه، بار الها به ما ببخش، به ما عنایت کن از جانب خودت رحمت. ببینید این خودش جواب سوال اونها بود که اونها میگفتند که این جوانان، چون به نام این جوانان نظر و خیرات میدادند، این جوانان صفات الوهیت دارند، اینها به جایگاه خدایی رسیدند. الله عزوجل از همین ابتدا مناجات اونها را ذکر میکنه، دعای اونها را که اونها محتاج خدا بودند، مشکلشون را و حل مشکلشون را از خدا خواستند. پس چطوری نمیتونه خدا باشد؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه، آنها اینگونه دعا کردن، بار الها به ما ببخش از جانب خودت رحمتی بزرگ، التنوین للتعظیم، رحمتی بزرگ، و هیئ لنا من امرنا رشدا، مهیا کن، فراهم بفرما برای ما، من امرنا، از امر ما، کدوم امر؟ این امر هجرت که ما داریم هجرت میکنیم، در این امر ما را راهنمایی کن، رشدا، راهنمایی. پس اونها چه الوهیتی داشتن که سرگردان بودن، نمیدونستن کجا برند، نمیدونستن چه کار بکنند، خسته شدن رفتن تو غار، اینا همینطور سرگردان بودند، از الله راهنمایی خواستند، الله هم برای اونها فراهم فرمود، مهیا فرمود این خواب را و این استراحت را. فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، الله می فرماید ما گوش هایشون را بستیم در غار سال های تعدادی سال ها، تعدادی سال ها عرض کردیم، اجمال است، تفصیل بعد میاد. ثم بعثناهم، سپس ما اونها را بلند کردیم، از اون غار بیدار کردیم، لنعلم ای الحزبین، قبلا هم عرض کردیم علم در چنین موارد به معنی ظهور است، تاکه ما ظاهر کنیم، مشخص کنیم، و الا الله علم دارد کدوم یک از آن دو گروه احصال ما لبثوا امدا، بیشتر حفظ کرده مدتی که اونجا ماندند. هر دو گروه بلد نبودند، یکی میگه یوما او بعد یوم، البته گروه دوم بهتر گفت ربکم اعلم بما لبثتم. پس الله میفرماید میخوایم ببینیم، بدانیم که کدوم گروه بهتر مدت ماندن را بیاد دارد، که هیچ یکی نداشتند. من در رابطه با اصحاب کهف به صورت مختصر عرض میکنم، چنین داستانهایی که در قرآن مجید آمده، بهترین صورت همینه که ما به همین اندازه اکتفا بکنیم که در قرآن آمده. بیشتر کی بود، کجا بود، چی شد، آخر چی شد، نتیجه چی شد، اینا رو قرآن وقتی که نگفته ما هم نیازی نداریم. ابهموا ما ابهمه الله، چیزی را که خدا مبهم گذاشته شما هم مبهمش بگذار. هدف قرآن مجید بخشا درس هایی هست که از این داستان ما باید بگیریم، اون درس ها را باید داشته باشیم، اون مواعظ را باید بگیریم. اما تفصیلش را اگر بخواهید دنبال تفصیلات برید، بالخصوص در تفاصیل که از اسرائیلیات نقل کردن، سرگردان میشید، هیچ نمیدونید که اینها اول و آخرش چی شد. از اون اندازه ای که برای قرآن و فهم قرآن مجید لازم هست، اون را من خدمت شما عرض میکنم، و الا تو داستان خیلی اسرائیلیات هست، لا نصدق ولا نکذب. اینه که اینها جوانانی بودن در زمان یکی از پادشاهان بعد از عیسی مسیح علیه السلام و قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم، پادشاهی بود به نام دقیانوس یا دقیانوس. این پادشاه بت پرست بود، مشرک بود، و برای دین خودش فعالیت زیاد میکرد. هیچ یک تا پرستی را تحمل نمی کرد و هر کسی را می دید با او مبارزه می کرد، از بین می برد، شهیدش می کرد. زا یک تا پرستان مانده بودند تا کتوکی در میان جامعه و همواره تحت تعقیب بودند. این پادشاه چه زمانی بوده والله اعلم، ولی نوشتند که این جوانان که خواب رفتند بعد از میلاد حضرت عیسی علیه السلام تا 309 سال خواب رفتند. سالی که از خواب بیدار شدند سال 550 میلادی بود. سال چند بود؟ 550 میلادی. و بعد هم که بیدار شدند دوباره وفات کردند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چه سالی مبعوث شدند؟ 570 میلادی. یعنی 20 سال قبل از ولادت آن حضرت 570 متولد شدند. 20 سال قبل از ولادت آن حضرت صلی الله علیه وسلم اینها از تازه از خواب بیدار شدند و بعد وفات کردند. لذا قبل از ولادت رسول الله صلی الله علیه وسلم این حادثه اتفاق افتاد، حدود 300 خورده سال تا کل جریان، از ابتدای کار تا کل جریان در این زمان بودند و اینها بر دین مسیح عیسی مسیح علیه السلام بودند. اینها از فرزندان اشراف بودند. تفسیر قرطبی نوشته انهم اولاد عظماء تلک المدینه، اینا فرزندان چند تا جوان بودند که فرزندان بزرگان اون شهر بودند. پدرانشون همه از اهل دربار و درباری بودند. تفسیر مدارک نوشته و کانو من خواص دقیانوس، اینا از خواص دقیانوس بودند، از نزدیکان خودش بودند. به هر حال هر خداپرستی که دقیانوس میدید اون را اعدام میکرد، از دم تیغ میگذرند. اینها وقتی که متوجه شد دقیانوس که اینها پرستش نمی کنن بطهارا، چون در یک مراسمی مناسبت بیرون شهر رفته بودند و همه جمع بودند اطراف بطها، اینها چون که بط پرست نبودند اینها خودشون را کنار کشیدند، هم دیگر را هم نمی شناختند. یکی آمد اینطور که نوشته در داستان والله اعلم، یکی آمد زیر درختی، اونجا دومی آمد، سومی آمد، همه با هم اینطور جمع شدن. کم کم از تفکرات و عقاید هم دیگه مطلع شدن. گفتن که شما چرا اونجا به مراسم نیست؟ گفت اون جواب داد حقیقتا من زیاد به دلم نمی نشینه که اینها خدا باشند، بلکه رب باید اون ذاتی باشه که این آسمان و زمین را آفریده. دومی گفت عقیده من هم همینه، سومی همچنین. اینها خلاصه از اشراف بودند، 6 نفر بودند، هفتمی همون چوپان که بعداً تو مسیر همراه شد. وقتی که دقیانوس متوجه شد اول اینها را خل لباس کرد. در زمان قدیم لباس اشراف با لباس عادی فرق می کرد، اونها لباس های فاخرانه می پوشیدن. لذا خل لباس کرد، لباس اشرافیت را از تنشون گرفت و بعد این در واقع نوعی گوشمالی و تنبیه بود. فکر میکرد با این حربه ها میتونه اونها را برگردانه از دین. همیشه کفار فکر میکنند که با تطمیع و با تهدید میشه جلوی حق را گرفت. لذا هم تطمیع بود هم تهدید، لباس ازشون گرفته شد، اگر دوباره برگردید به دین خود ما که همون اشرافیت را داری و الا اگر بر نگردید شما همه کشته میشید. خوب اینا مهلت خواسته، اینا رفتن با هم مشوره کردن، گفتن اگر اینجا بمانیم یا ما را به اجبار بر میگردن شکنجه میدهند، یا اینکه ما باید جام بریم، از بین بریم، بهتر بریم از اینجا. با هم مشوره کردند و رفتند در مسیر با چوپان همراه شدند و رفتند به غار پناه بردند. حال الله عزوجل اینا افرادشون چه نامهایی داشتن والله اعلم تو تفاسیر آمده. رئیسشون اسمش بود مکسلمینا، بعضی گفتند یلمیخا بود، و اینها چند نفر بودند. قال مکسلمینا هو رئیسهم و ذکر ابن عطیه و قال الغزنوی رئیسهم مکسلمینا الی آخره. خب اینها وقتی که رفتند به غار، اون به صورت اجمال ما خواندیم، رفتند خوابیدند، بعدا خدا بیدارشون کرد بعد از سالها، نفرمود چه سال. از اینجا تفصیل قصه هست، تفصیل داستان است. نحن نقص علیک، روح المعانی میگه شروع فی تفصیل ما اجمل فی ما سلف، در گذشته به صورت اجمال فرمود. نحن نقص علیک، نحن نخبرک بتفصیل خبرهم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ما بيان میکنیم بر تو خبرشان را بحق. انهم فتية آمنوا بربهم، همانا انها جوانانی بودن که آمنوا بربهم، انها ایمان آوردن. این همون انابت است. این چیه؟ انابت، حق طلبی. میخواستن واقعا بدونن اون خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده او را پرستش بکن. و زدناهم هدا، این هدایت است، ما در هدایتشون افزودیم، یعنی هدایتشون دادیم و بیشتر. سومین درجه چی هست مال هدایت؟ استقامت. و چهارمین ربط القلب، دل آدم قرص بشه، موکم بشه. لذا الله چهارمین رب می فرماید که مرتب است بر سومین. و ربطنا على قلوبهم اذ قاموا، الله می فرماید ما دلهاشون را گره زدیم، یعنی دلهاشون را قرص کردیم. اذ قاموا، زمانی که اونا استقامت کردند. استقامت بر چی؟ بر توحید. این استقامتشون. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، رب ما این بت ها نیستن، رب ما اون ربی است که آسمان ها و زمین را آفریده. لن ندعو من دونه، ما بغیر از او کسی را فریاد نمی زنیم. لقد قلنا اذا شططا، اگر غیر از خدا از کسی استمداد بطلبیم، واقعا ما گفتیم و مرتکب شدیم این زمان شطط. شطط یعنی زیادت، یعنی از حد گذشتیم، از حد تجاوز کردیم اگر غیر از خدا دیگری را صدا بزنیم. ها اولائی قوم نتخذو من دونه آلهه، ایراد بر قوم. این قوم ما قومی هست که گرفتن غیر از الله دیگران را به عنوان معبود. لولا یأتون علیهم بسلطان بین، چرا بر این معبودان خودشان دلیل روشنی نمی آورند؟ سلطان دلیل، مدرک روشن نمی آورند. و اینها در واقع دارن بر خدا افترا می گویند. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالم تر از اونی که بر خداوند افترا می گوید، دروغ می گوید. و اذا اعتزلتموهم، پس به اونها هم دیگر را راهنمایی کردند. این سخنان بنابر گفته مفسرین قول رئیسشون مکسلمینا هست. و اذا اعتزلتموهم، وقتی که شما از این شهر جدا شدید، از مردم جدا شدید، و ما یعبدون من دون الله، از خدایان و آلهه باطلشون جدا شدید، فأووا الى الكهف، شما پناه ببرید به غار. ینشر لكم ربكم من رحمته، که الله عز و جل منتشر می فرماید. لکم به معنی علا هست، علیکم، بر شما رب از رحمت خودش، یعنی خدا بر شما باران رحمت را می باراند. و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، و فراهم می سازد برای شما امر شما را آسان، نرم به معنی آسان. شما انشاءالله در ادامه راه با مشکل مواجه نمیشید، کارتون آسان میشه. خلاصه خوابیدن. و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم، الله میفرماید که خورشید را میبینی وقتی که طلوع میکرد، تزاورو به معنی تمیلو، از غارشان به سمت دیگه متمایل میشد، داخل غار نمیتابید. و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال، و وقتی که خورشید غروب میکرد، تقرضهم ای تقطعهم تعدل عنهم، از اونها عدول میکرد، کج میشد به طرف شمال. و هم فی فجوه من، اونها در یک فجوه بودند. فجوه میگن میدان متسع، جای وسیع. ببین کهف به صورتی بود که ابتدا دهنش کوچک بود، اما داخل که میرفتی وسیع بود. خب ببینیم برای این آیه مفسرین بزرگوار خیلی صورتهای جغرافیایی گفتن. بعضی گفتن که غار دهنش به سوی شمال بود و نقشه و زاویه ها کشیدن که خورشید از کجا طلوع میکنه، وقتی که اونجا میرسید چطور جانب راست قرار میگرفت تابش خورشید و غار در سایه میمان. یعنی از نظر طبیعی و فلکی میخواستن ثابت کنند. حتی مفسرین خیلی ها که بحث فلکیات بیشتر بحث میکنن، مثل امام رازی رحمه الله، اونا خیلی بیشتر این مسئله را از نگاه فلکی بررسی کردن. یعنی به شرایطی داشت این غار که هیچ وقت داخلش خورشید نمیتابید. اما اون چی که ما از قرآن میفهمیم اینه که خورشید بر اونها نمیتابید. حال واقعا به شکلی بود از نظر موقعیت جغرافیایی که هیچ وقت خورشید تو اون غار نمیرفت و نور خورشید و تابش خورشید به اون غار داخل اون غار نمیرفت، یا اینکه الان در این زمان خداوند کرامت برای این انسانها چنین شرایطی را فراهم آورده بود، از قرآن معلوم نمیشه. فقط قرآن میگه که خورشید بر اونها نمیتابید. الله میفرماید تر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم، زمانی که طلوع میکرد مایل میشد از غارشان به طرف راست، و وقتی که غروب میکرد تقرضهم میپیمود اونها را به جانب چپ، و هم فی فجوه من، اونها در یک فجوه بوده، ای مکان متسع فی الکهف، متسع فی الکهف. ذلک من آیات الله، این از آیات الهی بود که خداوند عزوجل اونها را به همون صورت سالم در غار نگه داشت بعد از این همه سالها. و من یهد الله فهو المهتدی، هر کسی که خدا او را هدایت کند او بر هدایت است، و من یضلل، کسی که خدا گمراهش بکند، فلن تجد له ولی مرشد، هرگز برای او حامی که او را راهنمایی بکند نمییابی. خب اینها در الله عزوجل اینها را حفاظت هم کرد، در غار طوری بودند که اگر کسی گذرش از اونجا می افتاد فکر میکرد که اینها چیند، بیدارند، و تحسبهم ایقاظا، میپنداشتی اونها را بیدار، در حالی که وهم رقود، اونها خواب بودن. این همه سال انسان که بخوابت بدنش خراب نمیشه، روی زمین زخم نمیشه. شما دیدید بیمارانی که بر رخت خواب بیماری هستند تا دیر بمانند بدنشون زخم میشه. برای اونها دکترها تجویز میکنن که تشک برقی بگیرید تا این تشک برقی همش اونها رو ماساژ بده، بدنشون رو تکان بده تا که اون حالت زخم پیدا نشه. اینجا الله عزوجل چنین شرایطی و چنین حالتی برایشون بیان میکنه، الله اون فراهم کرده بود. الله میفرماید و نقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال، ما میغلطانیدیم اونها را و بر میگردانیدیم به طرف راست و چپ تا که بدنشون بمان. و کلبهم باسط ذراعیه بالوسید، سگشون دراز کرده بود هر دو ذراعینش را، بالوسید در آستانه غار، دهنه غار به اصطلاح. لو اطلعت علیهم، اگر شما بر اونها مطلع می شدید، لولیت منهم فرارا، پشت می دادی از آنها در حالی که فرار می کردی، ولملئت منهم رعبا، شما از رعب و از وحشت چی می شدید؟ یعنی پر می شد، بدنت را تمام فرا می گرفت وحشت و ترس. این وحشت و ترس به خاطر حفاظت اونها بود. البته میگویند بعد از این که زنده شدند و دوباره فوت کردند، هم همین حالت است که اینها در حالت هست که هیچ کس جرأت ندارد که بره اونها را ببینه. الان این غار کجا هست؟ اینم بحث طولانی است، اینم خدمت شما عرض میکنم، ولی این بخشش را میخوام عرض کنم که در زمان سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه، جنگ هایی که با کفار اتفاق می افتاد، می رفتن به بلاد مختلف. وقتی که به طرف روم می رفتند، در مسیر، چون سیدنا معاویه بیشتر مقرش دمشق بود، سوریه بود، شام بود، از شام که به طرف روم می رفتند، در همین مسیر کوه بود و همین غار بود. گفتند که اون غاری که اصحاب کهف هستند همین جا هستند، جایی اونا استراحت میکنند. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه فرستاد که از اون غار برن بازدید بکنن، نگاه بکنند. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما من کرد، گفت درست نیست، چون که قرآن گفته شما اگر اونجا برید، رعب و وحشت بدن شما را فرا میگیرد و شما فرار میکنید. سید را معاویه قانع نشد، شاید ایشون قانع نشد که این مربوط به اون زمانی است که خواب بودند، الان که خواب نیست، الان وفات کرده. خلاصه فرستاد چند نفر از اصحاب را، میگویند وقتی که اینها رفتن به همون دهنه غار قرار گرفتند، چنان طوفان و بادی وزید و چنان وحشت اینها را گرفت که اینها را دور انداخت، زخمی شدند. و حتی در تفسیر امروز دیدم که نوشته بود که بعد همراه با آتش چند نفر از اینها جان دادن، وفات کردند. والله اعلم، در تفسیر حقانی نوشته که چند نفر سوختند از این افرادی که سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه فرستاده بود. بنابر این داستان که واقعا با صحابه اتفاق افتاد، معلوم میشه که این اتفاق در کجا افتاد؟ در شام، البته بین شام و روم، و این غار اونجا هست و رقیم این شهر هم اونجا هست. اما مفسرین اقوال مختلفی ذکر کردن و هر یکی بر سخن خودش تأکید دارد و دلائلی ذکر می کند. مثلا علامه اندلوسی که صاحب بحر المحیط است، ایشون می فرماید این غار در اندلس است، تقریبا در اروپا واقع میشه، در اون بلاد ایتالیا، و اونجا این اتفاق افتاد. خودشون میگه من رفتم غاری با همین مشخصات دیدم، دم غار یک عبادتخانه و مسجد قدیمی هست و در داخل غار جنازه هایی هست، استخوان‌های افرادی هم هست. بعضی دیگه مفسرین معتقدن این در ایله شام هست، بعضی معتقدن این در فلسطین، خب فلسطین هم همون شام میشه، بعضی معتقدن در ترکیه هست. و همه این اقوال هست و هر یکی هم دلائل محکم و بیشتر دلائل عینی ذکر میکنند. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله نوشتند که اینها که دلائل عینی و دلائل مشاهده خودشون را ذکر میکنند درست میگند. در دین عیسی مسیح، ما خواندیم در سوره تحریم، در دین عیسی مسیح رهبان برای خودشون چی ایجاد کردن، چه بدعتی درست کردن؟ رهبانیت را، گوشنشینی و گوشگیری را. اکثر کسانی که واقعا میخواستن خدا را عبادت بکنن، میرفتن تو کوه، تو غاری، همونجا عبادت میکردند. و دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر با هم میشدن میرفتن، تا سالها عبادت میکردن، همونجا جان میدادن، همونجا میمردند. لذا همه اینها که مردم رفتن، مفسرین رفتن، دیدن، همه درسته، هیچ که خلاف نمیگه. ولی معلوم نیست که این استخوان‌هایی که دیدن، این غاری که نامشاهده کردن، همون غار اصحاب کهف هست یا اینکه غارهای دیگه هستن که بعداً راهب‌ها رفتن اونجا عبادت کردن یا قبلاً رفتن. بنابراین اینکه متعدد غارهای متعددی مفسرین حواله میدن به این دلیل است. جای این هنوز مشخص نیست. الله عز و جل این را هم جز مبهمات گذاشته، این را هم ما نمیدونیم، شاید خیر و صلاح در همین است. الله میفرماید که و تحسبها و کلبهم باسط ذراعیه بالوسید، در آستانه غار قرار داشت، لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا، اگر بر اونها شما مطلع بشید پشت میدید و فرار میکنید، ولملئت منهم رعبا، وجود شما را سراپا رعب و وحشت میگیرد. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، الله میفرماید ما همچنین آنها را مبعوث کردیم، آنها را بلند کردیم. این کاف، کاف تشبیه نیست، من که همچنین ترجمه کردم، بقیه مفسرین میگن، حضرت شیخ حسین علی میفرماید کاف، کاف بیان کمال است، یعنی از کمال ماست، از کمال قدرت ماست که اونها را بلند کردیم تا که از همدیگه سوال کنن فی ما بینشان. قال قائل منهم کم لبثتم، حضرت عبدالله ابن عباس در رابطه با تعداد این افراد، چون که ما در رکوی همین رکو میخوانیم سیقولون ثلاثت رابعون، بعض میگن سه نفر بودن، چهارمیشون سگ بود، رابعون کلبون، و یقولون خمسه سادسهم کلبون، بعض میگن پنج تا بودن، ششمی سگ بود، و یقولون سبعه و ثامنهم، بعض میگن هفت تا هستند، هشتمی سگ بود. بعد قل ربی اعلم بعدتهم، رب من تعداد اونها را بهتر میداند از بقیه بندگان، ما یعلمهم الا قلیل، تعداد اونها را نمیدانم مگر تعداد اندک، بعضی میدونه. حضرت عبدالله ابن عباس میگه من از اون بعض هستم، من از اون قلیل هستم، من میدانم چند نفر. ایشون میفرمند که هفت نفر بودند، هشتمی سگ. البته علاوه از این که قطعا ایشون از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم شنیدند که با این قاطعیت میفرماید، از این آیه استدلال هم میگیرد، استدلال نحوی، شما دقت بفرمایید. قال قائل منهم کم لبثتم، وقتی از خواب بیدار شدند، گوینده گفت چقدر ماندید؟ این که نمیداند، این خودش میپرسه از بقیه. قال قائل چند نفر هستند؟ یک نفر، نه؟ پس از اون تعداد یک نفر مشخص و یکی همین سائل است. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، آنان گفتند، قالوا چه صیغه یه؟ جمع، اقل جمع چند نفره؟ سه نفر. پس گفتند اینا سه نفر بودند، این سه نفر گفتند شاید یک روز یا بخشی از روز. قالوا ربكم، امد مقابل اونها گفت، طرف مقابل اونها گفتن ربكم اعلم بما لبثتم، الله بهتر میدانه شما چقدر ماندید. خب اینا چند نفر بودن؟ اینا هم سه نفر، حداقل سه، این و سه اون، شش و یکی سائل، هفت. لذا میگه از این اشارات قرآن هم ما میفهمیم هفت نفر بودن. قرآن از سبعتون و ثامنهم کلبهم بیشتر نرفته، لذا الله می فرماید که اینها گفتند خدا بهتر می دانه، این مهم نیست، ما نیاز داریم، گرسنه هستیم. ببین این شبهه مشرکین خود به خود پاسخ داده میشه که اینها این همه سال ماندند بدون نان و طعام، پس اینها جایگاه الوهیت دارن. از اینجا داره اشاره میشه که اگر جایگاه الوهیت داشتن چرا پول جمع کردند و رفتن نان بگیرند؟ گرسنه بودند. اله هیچ وقت گرسنه نمیشه، نیازمند و محتاج نمیشه. لذا گفتم فبعثوا احدکم بورقکم، یکی را از خودتون بفرستید با پولهایتون، بورقکم هذه با این پول الى المدینه بشهر، فلینظر ایها ازکا طعاما. ببین مؤمن همیشه به پاکی خوراکش توجه دارد، نگاه کند که کدوم یک از نظر طعام پاکیزه تر از طعامش، پاکیزه تر از ست جهت، یعنی گوشت حرامی نباشد. در منصور سیوتی گفته عن ابن عباس قال ما زکا طعاما ازکا طعاما قال احل زبیهتا، ازکا طعام یعنی از همه زبیحه ها حلال تر باشد، برای تواغیت کشته شده نباشد. و کانو یذبحون للتواغیت، اونا برای تواغیت هم می کشتن. لذا طعام پاکیزه بیاورد، فلیأتکم برزق من، رزق بیاورد، ولیتلطف، نرمی بکنه، یعنی برخورد نکنه با کسی با نرمی که کسی متوجه نشه. ولا یشعرن بکم احدا، برای نسبت به شما هیچ کسی اطلاع حاصل نکند که شما اینجا هستید. چرا؟ ببین این چه خدایی هست که میترسن برای جان خودشون احساس خطر میکنن، از الله کمک میخواهن. انهم یظهروا علیکم یرجموکم، همانا آنان اگر بر شما غالب بشن شما را سنگسار میکنن، او یعیدوکم فی ملتهم، یا شما را بر میگردن به دین خودشان. ولن تفلحوا اذن ابدا، هرگز شما در این گام رستگار نمیشید. الله میفرمای و کذالک اعثرنا علیهم، این گونه ما بر اونها مردم را مطلع کردیم، آگاه ساختیم. ببینید قبل از اینها، قبل از اینکه اینها ظاهر بشن، پادشاه دیگر بود که غالبا اسمش تیتانوس بود. این پادشاه خودش موحد بود، 300 سال گذشته بود، ولی هنوز از بت پرست ها که در اقلیت بودن اینجا تو شهر بودن. برای بعث بعد الموت اختلاف داشتن، همونطور که همیشه مشرک اعتراض دارد که چطور ممکن است دوباره زنده بشه. الله عزوجل اینها را که از خواب بیدار کرد، پس اون چی که موحدین میگفتن اثبات شد که خداوند بعد از 300 سال هم قادر است به همون شکل اولی انسان را زنده کند. و کذالک اعثرنا علیهم، ما قوم را بر اونها واقف کردیم، مطلع کردیم، تا که بدانند که وعده الهی حق است و قیامت شکی در اونها نیست، در قیامت نیست. اذ یتنازعون بینهم، زمانی که اونها با هم جر و بحث می کردند، جر و بحث کردند، یعنی بعد از این که مطلع شدند که اینها دوستان خدا هستند، برای بنای اونجا اختلاف کردند، تنازع کردند، اختلاف کردند. ببینید بعد از این که این فرد آمد، داستانش دیگه برای شما معلوم هست. و وقتی که پول را به مغازه داد و میخواست خوراک را بگیره، صاحب مغازه تعجب کرد. این خودش هم داشت تعجب میکرد که این چه شهری هست، نکنه من اشتباه آمدم، از غار به سمت و سوی دیگه آمدم. همه چیز برایش عجیب بود. و بعد وقتی که اون پول را گرفت و متوجه شد این پول مال 3 قرن پیشه، گفت حتما این به گنجی، به عتیقجاتی دست یافته. گفت که این پول را از کجا آوردی؟ اون گفت مال خودم هست. خلاصه با هم بحث کردن تا اینکه نیروها را خواست، افراد را خواست، همسایگانش را خواست. بالاخره این را دستگیر کردن، بردن پیش پادشاه. بعد اون دید که اون پادشاه نیست، دقیانوس نیست، ارکان اونها نیست، همه چیز عوض شده. این فرد واقعیت را گفت که ما 7 نفر هستیم، به غاری پناه بودیم الی آخره. اونها هم در تاریخ داشتن که فرزندان اشراف در اون سالها ناپدید شدن، گم شدن. وقتی که اسمایشون را پرسیدند و الواحی هم بود، تختهای بود و تابلوهایی که اسمای اینها اونجا نوشته شده بود و تو اون پرونده ها بود که اینها فلان تاریخ ناپدید شدند، با هم تطبیق دادند، دیدند که بله اینها همون اصحاب، همون فرزندان این شهر بودند، اشراف زادگان بودند که از اینجا به خاطر یک تا پرستی رفتند. لذا الله عز و جل می فرماید که ما به این صورت اون قوم را بر اونها چی کردیم؟ مطلع کردیم و بعض اینها با هم اختلاف کرده. اینها وقتی که آمدند، این همراهشون، دوستشون که مخصوص مأمور قضا بود، رفت به همراهان گفت که ما خیلی مدت مدیدی اینجا بودیم، همه چیز عوض شده، دقیانوس اثری ازش نیست، از افراد قدیم هیچ که باقی نمانده، همه شهر اینجا آمدند و پشت این غار منتظر شما هستند، شما را ببینند و الان مردم بر دین توحیدی هستند. اینا هم خوشحال شدند و از غار بیرون آمدند، آمدن با مردم ملاقات کردند، مردم از اونها استقبال کردند، اکرام و احترامشون کردند، پادشاه هم بود و بالاخره بعد از اون از اونها دعوت به عمل آوردن که شما بیاید تو شهر با ما زندگی کنید، اما اینها نپذیرفتند و پادشاه و مردم هم قانع شدند به دلیل اینکه گفته این کرامت را و این حفاظت را خداوند در این غار از ما به عمل آورده، لذا ما در همین غار میمانیم و خدایمون را سجده میکنیم. اکرام چیزی که لازم بود مردم از نظر خوراک و غذا به اونها کردند و اونها اونجا ماندند و مردم گفتند ما همیشه از شما سر میزنیم. همیشه رهبان که در غارها بودند در دین مسیح، مردم میرفتند سر میزدند، برایشون غذا میبردند، از اونها دعا میخواستند. لذا روزهای بعد که آمدند، الان والله الان چند روز طول کشید، یه روزی آمدند یا روز بعد آمدند، اکثر همین نوشتن که روز بعد آمدند، روز بعد که آمدند دیدن سبحان الله اینا هر 7 نفر با سگشون همه مردند، همه حیات ندارند، همه جان دادند و به هم دیگه خبر دادند. تمام مردم با گریه و با فریاد و آه و فغان که این انسانهای مقدس را الله بعد از این همه مدت برای ما زنده کرد، نشد که از اینها ما استفاده بکنیم. الا ای حال، بعدا پادشاه دستور داد که قبر دیگری برایشون حفر نمی کنیم، همین غار قبرشون هست. دهانه غار را محکم بستند که کسی داخل غار از این به بعد نتونه بره، لذا اون غار پلم شد و بر اون ورودیش تابلوی زدن، اسمایشون را نوشتن، تاریخشون را نوشتن و بعد بر این غار گفتم ما باید مسجدی بسازیم. اذ یتنازعون مربوط به همون اختلاف است که بت پرستان گفتن چون که اینها ابتدا بر دین ما بودند، لذا اینجا معبدی درست بکنیم. خلاصه موحدین غالب شدند و محلی برای عبادت درست کردند. الله می فرماید اذ یتنازعون بینهم، زمانی که آنها با هم نزاع می کردند، فی ما بینشان امرهم، درباره امر آنان، فقالوا ابنوا علیهم بنیانا، گفتن اینجا بنایی بسازید، قبهی به اصطلاح آستانه، ربهم اعلم بهم، آستانه که بیا اینجا سجده بکنیم بت پرستان، همین اعتقاد داشتن، رب نسبت به اونها بهتر میدانست که این قبه خوب است یا غیر. این الله به همون صورت برنامه ریزی فرمود. قال الذين غلبوا على امرهم، گفتند کسانی که بر امر آنان غالب شدند، چی گفتند؟ یعنی کسانی که پیروز شدند در این جریان، لنتخذن علیهم مسجدا، ما بر اونها مسجد میسازیم، مسجد درست میکنیم. خلاصه مسجدی درست کردند، لنتخذن علیهم مسجدا نعبد الله فيه، ما اونجا خدا را عبادت میکنیم. و نستبقى آثار اصحاب الكهف بسبب ذلک المسجد، چون اینا عابدان خدا بودند، آثارشون را به سبب همین مسجد ما باقی میگذاریم. حال اختلاف اول اون بود. اختلاف دوم، سیقولون ثلاثه، ان قریب اینا میگوین سه نفر بودن، رابعهم کلب، چهارمیشون سگشون. این اختلاف سیقولون کی میگوین؟ بعضی گفتن که یهودی ها میگوین، یهودی های معاصر رسول الله صلی الله علیه و آله. چنانچه علوسی نوشته الزمیر فیه و فی الفعلین و یقولون و یقولون، این زمیرها کما اختار ابن عطیه و بعض المحققین لليهود المعاصرين، مرجع زمیر یهود معاصر رسول الله هستند که اونها میگفتن ثلاثه. الخائزين في قصه اصحاب كهف، اینهایی که در قصه اصحاب كهف وارد شده بودند و وارد این گود شده بوده، این وادی شده بود، اونها ان قریب میگوین سه تا هستند، چهارمی سگ هست. و یقولون خمسه، و بعضی میگن پنج تا هستند، ششمی سگشون هست. رجمن بالغیب، معلوم میشه این درست نیست این سخن، چون الله این را چی میگه؟ رجمن بالغیب، یعنی یه چیز تخمینی و ظنی غایبانه گفتند. رجم همینه که یه تیری را بنداز همینطور بدون هدف، یه چیز را بنداز بدون هدف، این پس همینطور از روی تخمین و ظن و گمان این را گفتند. و یقولون سبعه، میگویند بعضی ها هفت است، هشتمی سگ است. قل ربی اعلم بعدتهم، اعلام کنه پیغمبر تعداد اونها را رب من بهتر میداند. ما یعلمهم الا قلیل، اونها را نمیدانم مگر تعداد اندکی از اصحاب، عبدالله ابن مسعود و عبدالله ابن عباس میدانند. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، شما در رابطه با اینها با هیچ کسی بحث نکن مگر همین بحث و جدل ظاهری که یهود میکنن. ولا تستفت فیهم منهم احدا، درباره اینها از هیچ یک از یهودیا سوال نکن، چون اطلاعات اونها غلطه، از هیچ کسی سوال نکنی. چون خب حال این جمله معترضه هست، تذکری هست برای پیغمبر خدا که شما وقتی میخواهید چیزی را جواب بدید به مشیت خدا موکول کن، نگو من فردا جواب میدم. ولا تقولن لشيء، هرگز نگو به چیزی که انی فاعل ذلك غدا، من این کار را فردا انجام میدهم. الا ان یشاء الله، مگر مشیت الله را همراه کن. واذکر ربک اذا نسیت، ربت را یاد کن وقتی که فراموش کردی، یعنی وقتی فراموش کردی بعدا بگو برای حصول برکت. وقل عسى ربي ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشد. عسى بازم فعل مقاربه هست، اما اینجا به معنی وعده هست، وعده هست که رب من مرا راهنمایی بکند لاقرب من هذا رشد، که از نظر هدایت و راهنمایی از اینم بیشتر و نزدیکتر به خدا باشم. ولبثوا في كهفهم، حال الله می فرماید اونها در غار ماندن 300 سال، 300 سنین، و ازداد و اضافه کردن 9 سال را. ببینید این تعبیر معنادار است، اینکه خداوند می فرماید 300 سال، و الا می شد که بفرماید 309 سنین، 309 سال، ولی نفرمود 300 سال و اضافه کردند 9 تا. مفسرین گفتند که به یک حساب 300 سال میشه، نیاز به اضافه کردن 9 نیست، به یک حساب عرض کنم که 9 سال میشه اضافه، چون که اگر به حساب شمسی نگاه کنیم، الان ما سال شمسی هم داریم سال قمری هم داریم، به حساب شمسی نگاه کنیم، سال شمسی از سال قمری چند روز بزرگتره؟ هر سال 10 روز، 9 روز الی 10 روز، لذا هر 30 سال یک سال تفاوت هست، هر 300 سال میشه 10 سال تفاوت، اینجا 9 سال بود. لذا پس 300 سنین از نظر چی هست؟ شمسی. و ازداد و 9 تای دیگه اضافه کردند از نظر چی هست؟ قمری. خب یک پیغمبری که امی هست و به مکتب نرفته این گونه بیان میکند، بغیر از کلام الهی چیزی دیگه میتونه باشه؟ قل الله اعلم بما لبثوا، بگو الله عز و جل بهتر میداند چقدر ماندن. یعنی اون چی که الله میگوید اون حق است، نه اون چی که شما میگویید. ای هو اعلم من الذين اختلفوا فيه بمده لبسهم والحق ما اخبرك به، کلام خدا از آن چی که اونها میگویند حق است، خدا بهتر میداند چقدر ماندن. اما الله می فرماید که ابصر بهی و اسمع، این صیغه صیغه چی هست؟ تعجب. چقدر اون ذات بیناست و چقدر شنواست، هر چیز را می بیند، هر چیز را می شنود. ما لهم من دونه من ولی، غیر از الله برای اینها هیچ کسی حامی نیست. ولا یشرک فی حکمه احدا، و شریک نیست در حکم الله هیچ کسی. ولا یشرک، شریک قرار نداده الله در حکم خودش. در کدوم حکم؟ بعضی میگویند که مراد از حکم، عرض کنم که قضاء الهی هست. خداوند در قضاء و فیصله ای که در دنیا میکنند هیچ کس با خدا شریک نیست، یعنی هیچ کسی دیگه تصرف ندارد. بعضی میگن نه، چون اینجا بحث علم غیب آمد، فی حکمه، یعنی مراد علم غیب هست. قیل الحکم ها هنا بمعنى علم الغیب، ای لا یشرک فی علم غیبه احدا، تفسیر مظهری. در علم غیب خداوند هیچ کس را شریک خود قرار نداده. واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، الله می فرماید تلاوت کن آنچه که وحی میشه به سوی شما از کتاب ربت بر مردم بخوان. لا مبدل لکلماته، کلمات الهی و مواعید الهی را هیچ تبدیل کننده نیست. ولن تجد من دونه ملتحدا، بغیر از الله پناهگاهی هم شما هرگز نمیابید. واصبر نفسك مع الذين يدعون، اینجا تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هست و همچنین تذکر، یعنی صبر کن و به صبر وادار کن خودت را، به صبر تلقین بده خودت را همراه با مؤمنین و مستضعفین. واقعش را قبلا خواندیم که مشرکین دوست داشتند و انتظار داشتند زمانی که اونها هستند دیگه پیغمبر خدا با فقرا نباشه، تنها با اونها به صورت خصوصی باشه. الله عزوجل پیغمبرش را تسلیم میده که نه، شما همراهی بکن این فقرا را، این مخلصین را، اینها منافعشون از اون مشرکین بیشتر است. واصبر نفسک، تلقین کن نفست را به صبر، همراه با کسانی که یدعون ربهم بالغدات والعشی، ربشان را میخوانن صبح و شام. یریدون وجهه، آنها اراده رضای الله دارند. از اینجا اخلاص صحابه هم معلوم شد. ولا تعد عينك عنهم، و برنگردان چشمانت را از اونها. تعدی به معنی برگرداندن به سمت و سوی دیگه توجه نکن. تريد زینت الحیات الدنیا، تو میخواهی زینت و زیبایی و زرق و برق زندگی دنیا را که به سوی دیگران متوجه هستی نکن. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اطاعت نکن از اون کسی که الله میگه ما غافل کردیم قلبش را از ذکر خودمان، منظور مشرکین هستند. شما از اونها اطاعت نکن. اون انسانی که واتبع هوا، پیرو خواهشات خودش هست، و کان امره فرطا، امر او در امر او افراط است، هر جا زیاده روی، هر جا شرک، هر جا کفر. و فقط به اونها آشکارا اعلان کن که این امر دین است. ایمان می آورید چه بهتر، ایمان نمی آورید هم اختیار دارید، ولی بدانید که آتشی سخت منتظر شماست. و قل الحق من ربکم، به آنان بگو که حق از جانب ربتون هست، آمده کتاب قرآن، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کسی میخواد ایمان بیاورد و هر کسی میخواد کفر کند، اختیار دارد. اما تخویف اخروی، انا اعتدنا للظالمین نارا، ما برای ظالمان ناری و آتشی آماده کردیم که احاط بهم سرادقها، که سراپردهای اون آتش ظالمین را چی کرده؟ احاطه کرده. سراپرده اونی که حاوی میشه، شامل میشه، یعنی از هر طرف اونها چی هست؟ آتش است. و این یستغیثو، اگر فریاد رسی بکنن، طلب بکنن که به دالی چون برسند، یغاثو به ما این، اونها فریاد رسی میشوند و پذیرایی میشوند با آبی که کلمهل مثل فلز گداخته شده، سر به گداخته شده است، یشف الوجوه، چهره انسان را کباب میکنه. یعنی وقتی میخواد بنوشه نزدیک چهره قرار میده، چهرهش کباب میشه، چنان داغ است. بئس شراب، نوشیدنی بدی هست. و ساعت مرتفقا، و از نظر استراحتگاه، استراحتگاه بدی هست جهنم، الله پناه بده. اما بشارت، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بدون شک آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ما ضایع نمی کنیم اجر اون کسانی که نیک عمل کردند، یعنی خداوند پاداششون را بهشون میده. اولئک لهم جنات و عدن، پاداششون اینه، این افراد برایشان جنات جاودانه هست، تجری من تحتها الانهار، از زیر درختان و کاخهایش نهرها جاری هستند، یحلون فیها من اساور من ذهب، آراسته میشوند و پوشانده میشوند در اون بهشت دستبندهای طلایی، و یلبسون ثیابا، و میپوشن لباسهایی که خضر است، سبز رنگ لباس بهشتی ها، من سندس و استبرق، از حریر نازک و حریر زخیم، استبرق که زخیم برای حالت گرفتن است و نازک برای نرمیش است، متکئین فیها علی الارائک، تکیه دادن در اون بهشت بر تخت ها، نعم الثواب، پاداش بسیار نیکی هست، و حسنت مرتفقا، از نظر استراحتگاه جای بسیار زیبایی هست، استراحتگاه بسیار خوبی هست. صدق الله و الله.